Jestem człowiekiem, który dla własnej przyjemności włączyłby sobie jakąś dyskografię Phila Collinsa do posłuchania, ale Mariusz, zrobiłeś mi wielką i myślę, że Państwu również przyjemność tym koncertem. Na zegarze minuta po czwartej. Mikrokosmos, zaczynamy. już dzisiaj będą same nowe płyty? Dobrze, jedna piosenka będzie. Nie, trochę więcej. Coś się znajdzie, ale wszystko na bieżąco, wszystko dotyczące aktualnych wydarzeń. Na dobry początek The Butcherettes, czyli protegowane Omara Rodriguez'a Lopeza, wracają z nowym albumem. Jak zawsze jest ostro, jak zawsze jest wykrzyczane. Chciałbym Państwu więcej pokazać z tej płyty, ale kolejka dzisiaj ustawiła się potężna. Jeszcze na początku, żeby nie uciekło, żebym nie zapomniał, bo to ważne, chciałbym bardzo podziękować za wszystkie życzenia, które w ciągu ostatniej doby do mnie trafiło. To miłe, bardzo, bardzo dziękuję. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie i zaskoczenie od razu na dzień dobry. Manu Kacze. W marcu będzie cała płyta, to na razie zapowiedź, ale na płycie goście i to nie byle jacy i na wszystko przyjdzie czas. Obiecuję. W marcu nowa płyta Manu Kacze to singiel zapowiadający to nagranie gościnnie Fada Freddy. No i co? A za tydzień usłyszymy nowe nagranie z tym głosem. It's fire in the morning. Wherever you are, you're learning a language, beginning with fire. I'm glad you're awake now. The beggar. To będzie wydarzenie. Niewiele się mówi o tym albumie, bo ten album na razie zapowiedziany tylko jednym utworem. Powiem tak, Roma. Film Roma. Music inspired by the film. A w środku nowe nagrania. Patti Smith, Becca, Billie Eilish, Michael Kiwanuka i Uncle, DJ Shadow, Asaf Avidan, T-Bone Burnett, Laura Marling i tak dalej. I tak dalej. To będzie album za tydzień, na razie zapowiedziany tylko utworem Tarantula, wykonywanym przez Becka. Zapraszam za tydzień, po prostu. Kwadrans po godzinie 4. A teraz, a propos płyt, które ukażą, chyba mogę tak powiedzieć, a propos płyt, które ukażą się za parę miesięcy i o których już teraz jest głośno. Nie wiem, czy państwo rozpoznają tego faceta po głosie. Myślę, że pamięć trochę zardzewiała. When it comes from the voice of angels, how do I keep you listening? Give you a chance to hear them say. Nie będę podawał państwu imienia i nazwiska tego człowieka, ale powiem tak. Spotkaliśmy go ostatnio, kiedy słyszeliśmy go ostatnio, kiedy ostatnio wydał płytę. 17 lat temu? When the wind turns on the shoreline, scored a better day. Well, nobody made this war of mine, and the moments that I enjoy are a place of love and mystery. Drugi 2003 rok. Bette Gibbons i Rustin Man. Rustin Man, czyli Paul Webb, basista grupy Tok Tok, ostatnio odzywał się do nas właśnie wtedy, w 2002 czy 2003 roku na albumie Out of Season. Wczoraj pojawiła się jego nowa płyta. Nosi tytuł Drift Code i jeszcze jedno nagranie z niej. Nosi tytuł Our Tomorrows. Rubicon has been crossed for sure. Everything so straight. Part of me has been all caught up, jamming like a tangled tree. How can they tell me my world is astray? I want them leading it anywhere. You're the same. You rewind and stole my faith. Delay, how days slow down when we share. Delay, how days slow down. song over yon the plain. Vivid are the rainbow's shapes, teasing now they're out of reach. I'm more than willing to lie where you lay. Wanna stop chasing before I chase. You're the same. Man. Drift Code to tytuł albumu, album dostępny w polskich sklepach. No i do posłuchania, jak najbardziej do przypomnienia sobie ten dziwny nastrój, chyba tak należałoby powiedzieć o jego muzyce. A w najbliższy czwartek sprawdzałem set listy z ostatnich koncertów, no i nie znalazłem tych dwóch utworów, ale nadal mam nadzieję, że je usłyszymy. Sharpening a knife, like killing partners for a life. Hey, we can hide the bodies on the ride home. Now here we are. Who cares? together sharpening a knife. Like killing partners for a life. But hey, we can hide the bodies on the ride home. Cause we're going home. Liability for the stars with you. Honey, who cares? No one else believes. So go. Must go on. Set fire to everyone around. I told you we'd do it. So hot. We won. We won. We won. Thank God we won. Follow me home through the Po prawie 25 latach istnienia, bo zespół założony w 1995 roku przez Justina Furstenwalda i jego brata Jeremiego, przyjeżdża do Polski. Przyjeżdżają z Austin w Teksasie. Tam zespół się narodził, tam cały czas mieszkają, cały czas tworzą. Wtedy, kiedy ich poznaliśmy, czyli jakieś 12-13 lat temu, no to już wtedy się mówiło, że to jest stolica światowej muzyki. Oczywiście żartem. Blue October w najbliższy czwartek w warszawskiej Proximie, w malusieńkim, stosunkowo malutkim klubie, jak na ich możliwości, pierwszy polski koncert tego amerykańskiego zespołu. No cóż, marzenia się spełniają. A u nas na zegarze prawie 20 minut do godziny 5 i przeskakujemy z jednego koncertu na inny. Tym razem w San Francisco. All right, here's a song for Deep Purple. Oh, Ta płyta ukazała się wczoraj. To specjalne wydawnictwo Metallica nagrane w San Francisco w Kalifornii 3 listopada. Live at the Masonic i pieniądze zbierane na szczytny cel. Tutaj nie po raz pierwszy When a Blind Man Cries w wykonaniu Metallica. Przy okazji, zwykle kiedy wrzucam linki na naszą stronę internetową, mikrokosmos, przy okazji mikrokosmos.info.pl, to zawsze mi się wyświetla, ile tam jest kliknięć na dużym portalu społecznościowym. No i tak do tej pory, jak sobie przypominam, w ciągu ostatniego półrocza czy roku, to takie 10-12 milionów to było maksimum. Metallica 36 milionów kliknięć, że lubię. To tak zupełnie abstrahując od tego, co jest tu najistotniejsze. A najbardziej mi się spodobał utwór, o którym prawie zapomniałem, a który w tej wersji akustycznej bardzo ładnie zabrzmiał. Turn the Page. Here's a song we hope you know. Guess what count it is? 7. On a long, lonesome highway east to Omaha, you listen to the engines moaning out as one old song. Think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, nothing much to do, and you don't feel much like riding, you wish the trip was through. Here I am, on the road again. Here I am, up on the stage. Here I go, playing star again. Here I go, turn the page. Here I am on the road again. on that stage. There you go, you're playing star again. There you go, turn that page. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale ja jak słyszę Jamesa, który tak łagodniej śpiewa, przynajmniej nie towarzyszą mu ostre gitary, to mam ochotę poklepać go po plecach i powiedzieć tak jak on nam wtedy w Chorzowie. Dobrze cię znowu widzieć, dobrze cię znowu słyszeć. Metallica na koncercie w San Francisco, płyta, która ukazała się wczoraj w troszkę limitowanym nakładzie, ale specjalny, dobry cel temu przyświeca. No i warto takiej płyty też posłuchać dla własnej przyjemności. Metallica. A teraz będą inne nazwy, które gdzieś koło Metalliki należałoby postawić, bo jeżeli powiem Opeth, Amon Amarth, Willow Tree, Testament, to muzycy z tych grup, dobrze, już poza Testamentem, bo Steve DiGiorgio już nie gra w zespole Soen, bo to on teraz zabrzmi, no ale tak czy inaczej, supergrupa szwedzka z nową płytą, która zaczyna się tak. Waiter. am I equal for my life? Consequently, rival of the obedient mass. Parody, be submissive to act free. Be what dividend is telling you to be. Mockery of the essence of our kind. In the mirror you see nothing but a false. Linger on, aiming far but ending close. Bearing excess as an instinct, not a choice. Czwarta płyta w dyskografii. Pierwsza wydana w 2012 roku, ta nowa, nosi tytuł Lotus. No i ukazała się wczoraj. Son. S-O-E-N. Cztery literki. S-O-E-N. I to jest sam początek. W środku jest nadal ładnie, nadal nie ściągają za bardzo. Bardzo mi się to podoba, że jestem w stanie ten zespół zidentyfikować po tym, w jaki sposób gra. Co do właśnie takiej identyfikacji, to na pewno nie ma problemów w przypadku następnych wykonawczyń, bo nadal będzie ostro, ale tym razem panie zaśpiewają. Zresztą przywitały się z nami na początku, no już godzinę temu. Le Bucherec.